شب بخیر کوچولو، امشب بهتره برای بچه ها قصه فیل کوچولوی رو بگم که خیلی تمیزه. آره، ایوا برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام به گلای نازنینم، سلام به دخترای نازنینم، پسرای مهربونم. انشالله حال روزتون خوبه. بچه ها شما با تمیزی میونتون خوبه؟ هورا، بله خیلی خوبه. پس اصلا با کثیفی و نامرتبی کاری نداری. هزاران درود بر شما. امشب میخوام براتون یه قصه بگم. البته اسمشو متوجه شدیم، اسمش هست فیل کوچولو تمیزه. در یک جنگل زیبا فیل کوچولوی زندگی میکرد که از بقیه فیلها تمیزتر بود. اون روی چمنها مینشست و بازی بقیه فیلها را نگاه میکرد. فیل کوچولو پیش خودش میگفت: چرا این فیلها خودشونو اینقدر کثیف و گلی میکنن؟ اون همیشه عادت داشت قبل از اینکه روی چمنها بشینه تک تک علفها رو تمیز کنه و یا قبل از اینکه زیر سایه درختی بشینه درخت رو خوب تکون بده تا برگهای خشکش بریزه. اون همیشه جایی غذا میخورد که باد، شن و خاک روی غذاش نریزه. یه روز صبح که فیل کوچولو از خواب بیدار شد، رفت بیرون تا یه کمی بدو بدو بکنه و ورزش بکنه. دید هوا ابری شده، ابرام سیاه شده. یه دفعه صدای رعد و برق بلند شد و به دنبالش باران تندی شروع به باریدن کرد. قطره‌های بارون روی فیل کوچولو ریخت. فیل کوچولو خیلی زود زیر یک سنگ بزرگی قایم شد. کم کم قطره‌های بارون زمینو گلی کردن. فیل کوچولو با خودش گفت: حالا چیکار کنم؟ چجوری زیر این بارون توی این گل و لای به خونه برگردم؟ اون خودشو زیر تخت سنگ هی جمع میکرد تا پاهاش کثیف و گلی نشه. بارونم تند و تند میبارید. اما به زودی بارون به پاهای فیل کوچولو هم رسید. فیل کوچولو فکر کرد: باید از اینجا بیرون برم. تازه امروز ناخونامو هم تمیز کرده بودم. الانه که ناخونام کثیف و گلی بشن. به خاطر بارندگی همه حیوانات جنگل به بالای تپه رفتن. فقط فیل کوچولو از ترس گلی شدن همونجا زیر تخت سنگ مونده بود. با بالا اومدن رودخونه فیل کوچولو هم مجبور شد مثل بقیه حیوانات به بالای تپه بره. فردا صبح وقتی حیوانات بیدار شدن بارون بند اومده بود. همه حیوانات خیلی کثیف شده بودن. حتی فیل کوچولو هم سر تا پاش گلی شده بود. اون خودشو به تنه درخت میزد تا گل و خاک از روی بدنش جدا بشه. فیل کوچولو گفت: من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. من خیلی کثیف و گلی شدم. اون میخواست به سمت آبشار بره تا همه بدنش رو خوب بشوره. فیل کوچولو از روی سنگ ها و چمن ها حرکت کرد تا بیشتر گلی نشه. در راه بقیه حیواناتو دید. اونام خیلی گلی شده بودن. زیر آبشار حوضچه از آب تمیز بود. فیل کوچولو وارد حوضچه شد. زیر آبشار رفت. همه گل و لجن و از بدنش پاک کرد. خوش به حالش. فیل کوچولو با خوشحالی گفت: آخ جون، دوباره تمیز شدم. وقتی فیل کوچولو میخواست از زیر آبشار بیرون بیاد، یه دفعه مقدار زیادی آب گلی ریخت روی سرش. فیل کوچولو تندی از زیر آبشار بیرون اومد و خیلی ناراحت و عصبانی شد. گفت: چی کار کنم؟ یهو یاد رودخونه افتاد و به سمت رودخونه رفت. به رودخونه که رسید دید حیوانات روی هم آب می پاشن. کرگدن کوچولو با صدای بلند گفت: فیل کوچولو، تو هم بیا آب بازی کنیم. فیل کوچولو اولش نمیخواست بره، اما وقتی کرگدن کوچولو روش آب پاشید و فیل کوچولو دید گلها از روش پاک شدن، اونم با خوشحالی شروع به آب بازی کرد. اون حالا خیلی خوشحال بود، چون هم تمیز شده بود، هم یه عالم دوست پیدا کرده بود و داشت با اونا آب بازی میکرد. گلای قشنگم، تمیز بودن خیلی خوبه. تمیزی باعث میشه ما کمتر مریض بشیم، دیگران بیشتر ما رو دوست داشته باشن. اما عزیزای من، یادتون باشه برای اینکه تمیز باشیم لازم نیست از آب و صابون زیاد استفاده بکنیم. با یکم آب و صابونم میتونیم خودمون رو تمیز کنیم، در مصرف آبم صرفه‌جویی کنیم. خب بچه ها، قصه‌مون تموم شد. امیدوارم دوست داشتید. به مامان و بابام سلام برسونید. شب بخیر و خدا نگهدار.